zorra. ये महात्मा तो कल्याण ही करेगा, दूसरा तो कुछ करेगा नहीं। अब उसको कल्याण करने के लिए बीमार पड़ना पड़ता है क्या? ये महात्मा की बात नहीं थी। महात्मा कोई इच्छा से कुटी बनाता है ऐसा कहोगे तो कोई महात्मा पकड़ लेगा, इसलिए ऐसा नहीं। अब यदि वो ज्ञानी हो तो एकदम दूरी रहना। ज्ञानी के महात्मा के विषय में कुछ नहीं कह देना, नहीं तो तुरंत पकड़े जाओ, क्योंकि उसको त्रिकाल में जगत दिखता नहीं। तुम जगत का आरोप करते हो, इसलिए उसके विषय में, ज्ञानी के विषय में कुछ नहीं कहना। हाँ, वो साधक कहे तो फिर कुछ कह सकते, पर कोई ज्ञानी कह दे तो कुछ नहीं बोलना, मौन हो जाना। वहां आपकी बात नहीं कर सकती, क्योंकि तो उसको त्रिकाल में जगत दिखते नहीं और आपको त्रिकाल में जगत दिखता है, उसकी बात कैसे कहोगे? इसलिए ज्ञानी को नहीं कहना चाहिए। तो असंभवात अपेक्षित, इसी को कहा ईशा यथोक्ता ब्राह्मी ब्राह्मणि भवेयम स्थिति। ये स्थिति कैसी है? बुद्धि जगत को छोड़ करके ब्राह्मी स्थिति, अपने अधिष्ठान में, ये ब्राह्मी स्थिति है और कोई ब्राह्मी स्थिति नहीं। आपकी अहंता अभी कहाँ स्थित है? कभी शरीर में स्थित है, कभी इंद्रिय में स्थित है, कभी मन में स्थित है, बुद्धि में स्थित है। इसको छोड़ दे, ये छोड़ करके स्वरूप में स्थित हो गया, इसी का नाम है ब्राह्मी स्थिति। सारी जगन इसी अहंता ममता को लेकर के है। हम अमेरिकी संसार है, यही संसार। ये जो जकड़न है ये जबरदस्त जकड़न, तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही, ये जो है ब्राह्मी स्थिति है। कौन सी? ब्राह्मण भवा यम स्थिति। ये ब्रह्म स्वरूप में बुद्धि का प्रतिष्ठित हो जाना, इसी से होने वाली स्थिति है, अन्य किसी चीज से स्थिति नहीं होती, प्रवचन से स्थिति नहीं है। ये ब्राह्मण भवा स्थिति, बुद्धि ब्रह्म में निश्चित हो जाएगी स्थिति में वो व्याचस्ते। स्थिति को स्पष्ट करते हैं, सर्वम कर्म संन्यस्य ब्रह्म रूपेण अवस्थानम इत्येतत्। और ब्रह्म अक्री है, अक्री पद में स्थिति प्राप्त करना है तो बुद्धि कर्म को गृहित न करे। तो सर्वम कर्म संन्यस्य, क्यों? कर्म है साधन और जगत है साध्य, तो साध्य साधन रूप यही है ऐषणा। तो इसका परित्याग करके ब्रह्म रूपेण अवस्थानम, ब्रह्म रूप से अवस्थान, बुद्धि का ही अवस्थान होगा। आज तो ब्रह्म रूप है ही, उससे कुछ काम बनता नहीं। प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही है, ब्रह्म रूप है, पर इससे कोई भी काम नहीं बनता। अति कैसे नहीं बनता है? आप देखो, भोजन इत्यादि करके और कमरे में सब तरफ से बंद करके पलंग पर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। और सपने में जंगल में बाघ दौड़ा रहा है और आप भाग रहे हैं, इससे क्या काम बनेगा वहां पर? ये आप जो कमरे में सोए हैं इससे क्या काम बनेगा? ये वास्तविक, पर इस वास्तविकता से कोई काम नहीं। इस वास्तविकता में आप जग जाए तो काम नहीं है। इस वास्तविकता में जब तक आप जगेंगे नहीं तब तक आपका काम बनने का नहीं। ऐसे ब्रह्म स्वरूप तो सबका है ही है, ब्रह्म से कोई काम बनता नहीं। उस ब्रह्म स्वरूप में जब जग जाए आप, ब्रह्म स्वरूपता का ज्ञान हो जाएगा, तो फिर काम बिगड़ेगा नहीं, काम बन गया। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्म रूपेण रूपेण अवस्थान मिट्टी, ब्रह्म रूप से ही ये उपकार इसलिए दे दिया कि ऐसा नहीं कभी कभी तो आपने को ब्रह्म मान ले और कभी कभी शरीर मान ले, कभी कभी प्राण मान, ऐसा नहीं। ब्रह्म रूपेण अवस्थान, ब्रह्म रूप से ही अपना निश्चय जो है अपने अपनी बुद्धि ब्रह्म रूप में ही अवस्थित, उसमें कभी भी शंका नहीं होती है कि मैं शरीर हूं या प्राण हूं, ऐसा नहीं। तो ऐसा जो अवस्थान है ब्रह्म रूप से जो अवस्थान है, हे पार्थ नैनाम स्थितिम प्राप्य लब्ध्वा न विमुह्यति, एनाम स्थितिम प्राप्य न विमुह्यति, नैनाम प्राप्य विमुह्यति, इसका अर्थ कर रहे हैं नैनाम, एनाम का अर्थ है एनाम स्थितिम प्राप्य का अर्थ कर दिया लब्ध्वा, प्राप्त करके न विमोहियती, न मोहम प्राप्त होते, मोह को प्राप्त नहीं करता है। स्थित्वा श्याम स्थित ब्राह्म्याम यशोक्तायाम अंत काले पी अंते वयस्य, भाष्यकार भगवान कहते हैं अस्याम स्थित अस्याम ब्राह्म्याम स्थित स्थित्वा, इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित हो गया जब, कौन ब्राह्मी स्थिति यथोक्तम जिसको स्थित प्रज्ञ के लक्षण के रूप में यहाँ पर बताया गया है, कब अंत काले के अंत वयस्य, भाष्यकार भगवान कहते हैं कि बुढ़ापा में या मृत्यु के समय ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म निर्वृत्तिम ब्रह्म रूप निर्वृत्ति यानी मोक्षम रिच्छति गच्छति, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। थोड़ी सी चीज वो अलग चीज है, और कोई प्राप्त कर ले, कोई प्राप्त कर ले तो उसका फल यही हो, समझे ना। यदि कोई जीवन भर नहीं किया तो अंत में कैसे प्राप्त कर लेगा, आप उसका अनंत जन्म नहीं देखते हैं इसलिए आप ऐसा करते हैं। कभी कभी ऐसा प्रतिबंध होता है कि जो है वह डाकू चोर भी एक मिनट में महात्मा हो जाते हैं, डाकू चोर भी एक मिनट में महात्मा हो जाते हैं और अच्छे महात्मा हो जाते हैं, ऐसा नहीं वास्तविक महात्मा हो जाते हैं, वास्तविक महात्मा। इसलिए भगवान की कृपा शक्ति का कोई अंत नहीं है और स्वरूप सबका शुद्ध ही है, इसलिए कब स्वरूपाभिमुख किस निमित्त से किसकी बुद्धि चली जाए, कौन सा पुण्य पूर्व का उदित हो जाए, कितना प्रतिबंध किसके जीवन में है यह नहीं जाना जा सकता है। इसलिए नहीं कह सकते कि अंतकाल में नहीं हो सकता, अंतकाल में भी हो जाता, एक क्षण में हो जाता, एक क्षण में जीवन घूम जाता है। जनक जो है बगीचे में बैठे हुए और उस समय जो है वह भोग विलास में ही थे, जीवन ऐसे था, और सिद्ध लोग आकाश से जा रहे थे और आपस में ब्रह्म चर्चा कर रहे थे, और ब्रह्म चर्चा कान में उनको सुनाई दी तो झट उनकी बुद्धि उसमें चली गई, वहीं समाधिस्थ हो गई, वही समाधिस्थ हो गए। समाधन नहीं सुना, तो ऐसा होता है क्योंकि कर्म संस्कारों का अंत कोई नहीं समझ सकता है। एक जन्म की कोई बात होती नहीं है, अनंत जन्म से ये सारी की सारी प्रक्रिया चलती है। इसलिए यहाँ पर टीकाकार कहते हैं न विमुह्यति इति पुनर्नयोनुकर्षणम अन्वयार्थम, भाष्यकार भगवान ने जो अनुकर्षण किया ना कि नैनाम स्थितिम प्राप्य लब्ध्वा न विमुह्यति, अब न एक बार जब नैनाम ले लिया तो फिर न क्यों लिया, तो कहा अन्वयार्थ ले लिया, न विमुह्यति न का विमुह्यति के साथ संबंध करने के लिए न मोहम प्राप्त, अच्छा, सन्यासिनो विमोहा भावेपि गृहस्थो धन हान्यादि निमित्तं प्रायेण विमुह्यति विचित्तस्सन् परमार्थ विवेक रहितो भवति। व्यवहारिक यदि सुविधा देखी जाए तो जो अस्तित्व में जो सन्यासी हो गया है, क्योंकि अपने शास्त्र में तो सन्यास का मूल ही है ना, उत्प्रेषणा या विप्रेषणा या लोकेषणा या विस्थाय भिक्षाचर्य चरंती यद हवे विरजेत तदेव प्रव्रजेत ब्रह्मचर्या द्वा गृहा द्वा गना द्वा। जब इसको पूर्ण वैराग्य हो जाए तो उसको संन्यास लेने का अधिकार। ब्राह्मण के लिए जब ये भी दिया कि जो है वैराग्य न होने पर भी उसको आश्रम संन्यास ले लेना चाहिए, पर ज्ञानाधिकारी की दृष्टि से कहा कि जिस समय इसको पूर्ण वैराग्य हो जाए तो उस समय इसको जो है संन्यास ले लेना चाहिए, कोई दोष नहीं है समय। पर पूर्ण वैराग्य हो जाए, जहां से वो चल दे तो फिर वहां की स्मृति भी ना आए। अब पूर्ण वैराग्य ऐसा है जहां से चल दिया तो वहां की फिर वहां का कोई संबंध नहीं बनना चाहिए। इसलिए यहां पर कहते हैं कि संन्यास ले लिया तो फिर मोह का कोई प्रसंग नहीं है। शास्त्रीय सन्यासी है तो मोह का क्या प्रसंग है? जहां मोह था वहां मोह को छोड़ दिया, अब नया मोह बनाने के लिए कोई अवसर नहीं है तो उसको तो मोह का प्रसंग है नहीं। पर गृहस्थी में मोह का प्रसंग आ ही जाता है, क्या करें। वो कहते कैसा भी हो पर गृहस्थी में मोह का प्रसंग पक्षपात करने पड़ता है गृहस्थी। मान लीजिए अपना लड़का है, अब वही डाका डाल दिया, वही कोई गलत काम कर लिया, अब जेल में हो गया तो जानता है और वह व्यक्ति धर्मनिष्ठ है, पर उसको छुड़ाने के लिए का प्रयत्न उसको करने पड़ेगा। देखो अंदर से जानता है दुखी है, पर अपना लड़का है तो अब उसको छुड़ाने के लिए व्यवहार में उसको प्रयास करने पड़ेगा। व्यवहार की बात हम कह रहे हैं, ज्ञान की बात नहीं कह रहे हैं। हम कहते हैं व्यवहार की बात कर रहे हैं, व्यवहार में उसको सब करना। जब तक व्यवहारिक मर्यादा है व्यवहार की सत्ता व्यवहार में, इसलिए व्यवहार में वो पार्ट उसको करना। एक कहो ज्ञानी तो ज्ञानी का मतलब क्या हुआ? अब अहंकार ममता नहीं है तो फिर क्या प्रयास होगा? फिर उसका गृहस्थ व्यवहार क्या हुआ? नहीं। पर गृहस्थी में क्या होता है कि वो ये चीज ये स्वाभाविक होती मोह, वो पक्षपात करना पड़ता, गलत मान करके भी पक्षपात करना, संबंध बना है, संबंध बना है, यही पक्षपात तो गीता के मूल में है और क्या है। अरे जब इधर अधर्म पक्ष है इधर धर्म पक्ष है, तो अर्जुन के मन में आता है बाबा है नाना है काका है, तो पक्षपात कर रहा है कि नहीं? संबंध है से तो पक्षपात कर रहा है, न्याय कहां कर रहा है? अरे अधर्म से हमको लड़ना है, जो सामने खड़ा है वो अधर्म पक्ष है उसको लड़ना है तो मारना है, ये न्याय है। पर अब उसमें मोह कर रहा है, जब सोचे कि हमारे मामा का लड़का है अब इसको बचाना है, अब वो फिर क्या न्याय करेगा? जब वो जज कैसे न्याय कर सकता? जहां संबंध आया तहां पर न्याय नहीं हो पाता, सबसे बड़ी समस्या ये। और ये जो है गृहस्थ आश्रम एक संबंध आश्रम हो जिसमें संबंध सुदृढ़ बना हुआ है, और संन्यास आश्रम असंबंध आश्रम कि किसी से कोई संबंध है नहीं। अब किसी से कोई संबंध नहीं है तो वह सबके लिए है तो किससे हो गया? किसी से कोई संबंध नहीं रहा तो सबके लिए, इसलिए उसका भाव सबके लिए सम हो जाता है। लेकिन जहाँ पर संबंध बनता है वहाँ पर आप कितना भी करो तो भी पक्षपात होता ही है। ये एक अनुभव की बात है, सभी को अनुभव के आधार पर इस शास्त्र को समझने का प्रयास करना है। ये देखा जाएगा, वो जो है अनुभव क्या है। हमने देखा बड़े बड़े में एक देखा कि एक महापुरुष थे, बड़े अच्छे मान। अब वही एक शेख जो है, वो शेख जो है वह सन्यासी हो गए, तो सन्यास दे दिया उन्होंने। अब उनका कोई पहले का मुकदमा चल तो किसी ने मुकदमा कर दिया है? कोई मुकदमा था कोई खदान का, कोई मध्य प्रदेश में खदान थी पत्थर की, उस तो वो तर्क कर दिया, विरोधी पक्ष के वकील ने तर्क कर दिया कि वो तो सन्यासी हो गए, सन्यासी का तो कोई संबंध है, सन्यासी का तो कोई संबंध नहीं है, इसलिए घर से या खदान से उनका कोई संबंध नहीं है, सन्यासी का तो संबंध होते हैं, इसलिए वो कर्म खारिज किया जाए। मुकदमा खारिज हो जाने से क्योंकि उसका संबंध ही नहीं है, जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया उसका संबंध नहीं है, कर्म खारिज किया, उसकी इंक्वायरी आ गई, तब इंक्वायरी आ गई। अब वो कहे, महाराज से कहे, जो एक संत थे उनसे कहा कि ऐसा ऐसा है, क्या किया जाए। अब वो गुरु से पूछने के लिए इंक्वायरी आ गई, ये सन्यासी है कि जो है वह संबंध है कि नहीं संबंध है, संन्यास का क्या लक्षण। तो गुरु तो विद्वान थे, उन्होंने समाधान कर दिया, उन्होंने कहा भाई तुम नहीं जानते, शास्त्र में कई प्रकार का संन्यास होता है, कुटीचक सन्यासी होता है, बहुदक सन्यासी होता है, हंस सन्यासी होता है, परमहंस सन्यासी होता है, कुटीचक सन्यासी का संबंध रहता है। कुटी के संबंध, कुटी के सन्यासी का संबंध रहता है, ये कुटी के सन्यासी। अब बताओ, अब कुछ न कुछ तो ये पक्षपात करना पड़ता है, ये सब पक्षपात है। तो ऐसे क्या है, तो इसलिए कहते हैं कि भाई ऐसा है, खारिज हो जाने से क्योंकि उसका तो संबंध ही नहीं है, जिन्होंने मुकदमा दायर किया उसका संबंध नहीं है, कर्म खारिज किया, उसकी इंक्वायरी आ गई, तब इंक्वायरी आ गई। अब वो कहे, महाराज से कहे, जो एक संत थे उनसे कहा कि ऐसा ऐसा है, क्या किया जाए। अब वो गुरु से पूछने के लिए इंक्वायरी आ गई, ये सन्यासी है कि जो है वह इसका संबंध है कि नहीं संबंध है, सन्यास का क्या लक्षण। तो गुरु तो विद्वान थे, उन्होंने समाधान कर दिया, उन्होंने कहा भाई तुम नहीं जानते, शास्त्र में कई प्रकार का सन्यास होता है, कुटीचक सन्यासी होता है, बहुदक सन्यासी होता है, हंस सन्यासी होता है, परमहंस सन्यासी होता है, कुटीचक सन्यासी का संबंध रहता है। उन्होंने कह दिया कुटी के संबंध, कुटी जो सन्यासी का संबंध रहता है जो कुटी के सन्यासी, अब बताओ अब कुछ न कुछ तो ये पक्षपात करना पड़ता, ये सब पक्षपात है। तो ऐसे क्या है, तो इसलिए कहते हैं कि भाई ऐसा है कि गृहस्थ तो धन धन हानि आदि निमित्त करता है, उसमें कुछ न कुछ निमित्त चले जाता है कि जो है वह जायदाद चली जा रही है, लड़कों की जायदाद चली जा रही है, तो धन आदि का जो निमित्त है ना, वो निमित्त के प्राय करके, इसलिए प्राय ने लिख दिया यहाँ टीकाकार लोग बड़े सावधान रहते हैं कि कोई पकड़ न ले, इसलिए कहा प्राय ने, यदि कोई पकड़ा तो कहा तो तुमको छोड़ करके, हमने कहा प्राय किसी ने पकड़ लिया कि तुम कैसे कहते हो, ज्ञानी का बिल्कुल नहीं संबंध बनता है, हाँ उसको छोड़ दिया, तो प्रायण ऐसा होता है। ऐसा बहुत लोग बोलने में चालक होते, हमारे एक महात्मा थे कि किसी ने कहा कि कोई सेठ थे, तुमसे कहा कि जो है ये जो रसोईया आदि होते हैं ना, ये रसोईया आदि 99% ऐसे होते हैं कि वो घी आदि की चोरी करती। तो सेठ ने कहा कि ऐसा है स्वामी जी, 99 नहीं 100%। अरे कहा ऐसा नहीं, क्या पता आपका रसोईया आ जाए मेरा गला पकड़े तो, 1% उसके लिए छोड़ के रखा हूँ, कहूंगा भाई तुमको छोड़ दो। अरे ये टीका है, ये कहते प्राय है, प्राय है ऐसा होता है, विमोहियत विचित्त संग चित्त वैचित्र हो जाता है ना, कितना अभ्यास करके रखता है पर ऐसे समय में चित्त विचित्र हो जाता, ऐसे समय में चित्त हो जाता कमजोर, इसलिए परमार्थ विवेक रहित होते, उस समय परमार्थ विवेक से रहित हो जाना पड़ता है, ये दोष है। यथोक्ता ब्राह्मी स्थिति ही सर्व कर्म संन्यास पूर्विका ब्रह्मनिष्ठा, ये जो ब्राह्मी स्थिति है जब सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ही ब्रह्मनिष्ठा बन जाती है, तस्याम स्थित्वा उस ब्रह्मनिष्ठा में स्थित होकर के काम इमाम आयुष चतुर्थे विभाग, यहाँ पर अंतकाल का क्या अर्थ ले लिया इन्होंने, अरे भाई चतुर्थ भाग में मान लीजिए नहीं 75 वर्ष का नहीं 75 वर्ष के बाद भी हो गया, बुढ़ापे में भी ये स्थिति यदि आ गई तो भी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। वाचिकार भगवान इसका तात्पर्य दूसरे ढंग से निकालते हैं, अतिशब्द सूचितम कैमोतिक न्याय माह, वो श्लोक में अति शब्द है ना, अति अंत काले की अति क्यों दिया, तो भाष्यकार भगवान इससे कैमूतिक न्याय निकालते, अरे भाई अंत काल में भी ये स्थिति यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो उसका मोक्ष हो जाता है, हैं? ये जवानी में किसी को प्राप्त हो गई, बालकपन में प्राप्त हो गई किसी को तो उसका मोक्ष तो होना ही है, क्योंकि जीवन भर उसी निशा में रहेगा वो, तो उसका तो मोक्ष होने ही है, ये कैमूतिक न्याय है, क्यों वक्तव्य, इसलिए भाष्य में कहा किम वक्तव्यम ब्रह्मचर्या देव सन्यासी यावत जीवन यो ब्राह्मण अवतिष्ठते, अरे उसके विषय में क्या कहें जो ब्रह्मचर्या देव सन्यासी, जो ब्रह्मचर्य अवस्था से ही वैराग्य जिसको हो गया, संसार के भोगों में गया ही नहीं, विषयों में गया ही नहीं, तो ऐसा संन्यास लेकर के यावत जीवन योग ब्राह्मण ये अवतिष्ठते, जीवन पर्यंत एक ब्रह्म निष्ठा में जो लगा रहता है, जो स्थित रहता है, उसको जो है वह स ब्रह्म निर्वाण मदीक्षति, वह जो है ब्रह्म मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें किम वक्तव्य, इसमें क्या है? ये अनुभव को शास्त्र हमेशा अनुभव है, इसलिए अनुभव को हमेशा ध्यान में रखना। एक बात जो है वह एक महात्मा थे, गृहस्थी के बाद आए महात्मा, उन्होंने कोई सपना किसी को सुना रहे थे, और मैं तो दूर था पर सुनाई दे जाता कभी कभी ना, कभी कभी नहीं भी सुनाई देता, पर कभी कभी कोई महात्मा कोई बात कर रहे हो तो सुनाई भी देता। तो उसमें अपने सपने की बात कह रहे थे कि ऐसा ऐसा सपना हो गया, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्यों हुआ कि मैं साधु हुआ तो साधु होने के बाद जो है वह पहले अवस्था का सपना हुआ नहीं, कभी साधु का ही सपना हुआ। सन्यासी हुआ तो सन्यासी का ही सपना हुआ, ऐसा नहीं कि घर का सपना हो। तो अनुभव तो था नहीं अपने को, तो बड़ा आश्चर्य अपने को मालूम हुआ। तो एकांत में बाद में हमने कहा स्वामी जी ऐसा सपना कैसे हो गया आपको, आप तो साधु हो गए 10 साल से। इतने जोर से हमको उन्होंने डांटा कि मैं तो एकदम भक्त रहा उनका, ये तो क्या पता जो है गृहस्थी होकर के जो साधु बना है उसका सपना तुमको क्या पता लगता है। उन्होंने कहा गृहस्थी होकर के जो साधु हुआ है उसका सपना तुम क्या जाने, हम छोटे कन से साधु बन गया सब जान लेगा। तब से हमने कहा बात ठीक करे, वो अनुभव की बात कहा उन्होंने, हम कैसे काट सकते, उनका एक अनुभव है। उन्होंने कहा कि इस आश्रम से जो रस शक्ति और ममत्व शक्ति जो बनती है इसमें, वो बालकपन में नहीं बनती है, वो जो है वो ब्रह्मचर्य अवस्था में बालकपन में वो ममत्व और वो रस नहीं बनता, और गृहस्थ हो जाने के बाद वो ममत्व रस जो तैयार होता है अंदर, वो रस जो है ये एक अलग प्रकार का रस, उसको नहीं समझ सकता ब्रह्मचर्य, उनके कहने का ये तात्पर्य, इसलिए तुम नहीं समझ सकते हमारे सपने। बात तो ठीक कहा, तो इसी बात को यहाँ पर याद दिलाते हैं कि जिसलिए इसीलिए टीकाकार ने लिखा था कि भाई वहां पर कई प्रकार के अंतराय आ सकते हैं। तो ब्रह्मचर्या देव संन्यास्य, ब्रह्मचर्य अवस्था से ही संन्यास जो है वह धारण करके, और इस प्रकार जो है जो यावत जीवन ब्रह्मण्य वक्तिष्ठते, जीवन पर्यंत जो है ब्रह्म भाव में ही स्थित रहता है, स ब्रह्म निर्वाणम इच्छति, वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है, इसके विषय में किम वक्तव्य। तो यहाँ पर समझना चाहिए कि द्वितीय अध्याय में क्या बताया आपको, द्वितीय अध्याय में एक तो ज्ञान का स्वरूप बताया था, आत्मा के स्वरूप का निर्धारण किया, ज्ञान पहले बताया, ऐसा के भीतर शांति, और उसके बाद साधन बताया, ज्ञान का साधन बताया। तो ज्ञान का साधन बताया निष्काम कर्म अनुष्ठान, और उसके द्वारा सत्व शुद्धि, और उसका फल क्या ज्ञान निष्ठा, फिर अंत में ज्ञान निष्ठा मिल जाए, उस साधन से अंतकरण की शुद्धि, अंतकरण की शुद्धि से ज्ञान निष्ठा, और ज्ञान निष्ठा से मोक्ष। तो इस प्रकार जो है ज्ञान निष्ठा बताया, उसके साधन भूत जो है कर्म निष्ठा बताया, और अंतकरण शुद्धि पूर्वक पुनः ज्ञान निष्ठा में उसका प्रवेश, और ज्ञान निष्ठा का फल हो गया मोक्ष। इस संक्षेप में जो है वह द्वितीय अध्याय में पूरी बात ये बता दी गई, इसका संग्रह उसमें होगा। देखिए मधुसूदन जी ने किया है शायद, या मधुसूदन जी ने या दूसरी टीका है ना, वो क्या नाम उसका, ज्ञानम तत् साधनम कर्म सत्व शुद्धि तत् फलम, ज्ञान निश्चय इति अध्यायस्मिन् प्रकीर्तित है, इस अध्याय में ये बात बताई गई है कि ज्ञान तत् साधन जो कर्म और सत्व शुद्धि उसका फल ज्ञान निष्ठा, ज्ञान निष्ठा के फिर वो। तो इस प्रकार संक्षेप में द्वितीय अध्याय में ये सारी की सारी बातें बता दी गई। और तृतीय अध्याय अब कल ही शुरू करेंगे हैं। टीका थोड़ी रह गई, उसको तो कर लेंगे। तदेवं तत्त्वं पदार्थौ तदैक्यं वाक्यार्थः तद ज्ञानाद एकाकिनो मुक्ति तद उपायश्च इति एतेषां एकैकत्र श्लोके प्राधान्येन प्रदर्शितम् इति निष्ठा द्वय उपायोपी भूतम् अध्याय सिद्धम्। इस अध्याय के द्वारा क्या हुआ? तत्त्वम पदार्थौ है, यद्यपि जो है यहाँ पर तम पदार्थ का ही विवेक मुख्य रूप में है, पर जो शोधित तम पदार्थ है और शोधित तत्पदार्थ है उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं। इसलिए तत्त्वम पदार्थो तद ऐक्यम वाक्यार्थ, वाक्यार्थ क्या होगा? ये तत्त्वम पदार्थ का और उसका ऐक्य, इन्हें तत्त्वमसि, तत्त्वमसि को समझने के लिए तत्पदार्थ का शोधन, तम पदार्थ का शोधन और दोनों का ऐक्य, ये हो गया वाक्यार्थ। और तद ज्ञानात्, इस प्रकार का ज्ञान जब उदित हो जाएगा तो एकाकिनो मुक्ति, तो ऐसी मुक्ति होगी कि जो आत्यंतिक मुक्ति है, क्योंकि मुक्ति भी कई प्रकार की है ना, मुक्ति भी कई प्रकार की है। तालोक की मुक्ति होती है कोई, सारूप की मुक्ति होती है, सामीप की मुक्ति होती है, ये सब मुक्तियां हैं, सायुज मुक्ति होती है, तो ये सब मुक्ति, इसको मुक्ति मानते हैं भक्ति शास्त्र में इसको। पर ये ज्ञान की मुक्ति अलग है, वहां पर वो मुक्ति कैसी है कि कोई उपासना किया देवता का, देवता के लोक में चला जाता है, तो देवता के लोक में भी देवता की सेवा करता है, उसमें किसी को उपासना प्रतिष्ठ है तो देवता का जो स्वरूप, देवता की समीपता प्राप्त हो जाती है, सबको तो समीपता नहीं प्राप्त होती है, किसी को सारूप्य प्राप्त हो जाता है, देवता का जो स्वरूप रहेगा वही स्वरूप मिलेगा, और कोई क्या होता है सायुज्य भाव को प्राप्त हो जाता है, तो देवता रूप ही हो जाता है, वो अलग अस्तित्व उसका नहीं रहता, देवता रूप हो जाता है। ये उपासना के द्वारा चार प्रकार की मुक्ति आई, जैसे हिरण्यगर्भ हो जाता है, हिरण्यगर्भ पाशक अंग्रह पाशक है, हिरण्यगर्भ रूप हो गया, वेद का अनुभव नहीं रहता उसको। तो ये जो है उन सब मुक्तियों में भेद है, पर यह एकाकिनो मुक्ति ही, वाक्यार्थ ज्ञान से ज्ञान की मुक्ति जो है वही जो है आत्यंतिक मुक्ति है। अब तद उपायश्च, इसका उपाय भी बता दिया, इति एतेषां एकैकत्र श्लोके प्राधान्येन प्रदर्शितम्। ये सारी चीजें जो हैं एक एक एक एक एक श्लोक में ये सारी चीजें आ जाती है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति जब कह दिया, तो ब्राह्मी स्थिति कह दिया तो वो साधन साधन भी आ गया, साध्य भी आ गया, ये दोनों आ गया। तो इस प्रकार जो है एकत्र श्लोके प्राधान्येन प्रदर्शितम् इति निष्ठा द्वय उपायोपेय भूतम् अध्यायेन सिद्धम्। इसलिए उपसंहार के द्वारा भी हम निर्धारित कर लेते हैं कि निष्ठाद्वय उपाय उपाय, निष्ठाद्वय एक है उपाय, एक है उपीय, कर्म निष्ठा उपाय, ज्ञान निष्ठा है उपीय, तो इस प्रकार जो है उपाय उपाय भूत जो ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा यह अध्याय के द्वारा बता दी गई है, ये बात सिद्ध हो जाती है क्योंकि उपसंहार में ये बात कह दी गई है। इति श्री महाभारते सप्ताहस्यां संहितायां वैयासक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाल शिष्य श्रीमद् शंकर भगवत कृतौ श्रीमद् भगवद गीता भाष्य द्वितीयोध्याय इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शुद्धानंद पूज्यपाल शिष्यानंद ज्ञान विरचिते श्रीमद् भगवद गीता शंकर भाष्यव्याख्या द्वितीयोध्याय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति शंकराचार्य कोई प्राण मांगे तो भले ही प्राण दे दो, पर अधिकारी को इसको दे रहा है, वो प्राण ले ले तो कोई बात नहीं, प्राण ले ले तो कोई बात नहीं। उन्होंने नहीं दिया था ना इंद्र, इंद्र को तो दधी की नहीं दिया तो उपदेश तो कहा कि प्राण दिखे तो उसने कहा सब गला काट लेते, ये भी दोगे हाँ किसी को दोगे विद्या तो हम गला काट लेते। तो जो अश्विनी को तैयार हुए तब उन्होंने कहा कि भाई वो तो ऐसा प्रतिज्ञा करके गले काट लेगा तो उपदेश कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कोई चिंता मत करो हम कर लेते। तो देखो इतना संकट सहन किया, इंद्र को नहीं दिया, हिंदू को नहीं दिया, अनधिकारी मान के नहीं दिया, इसलिए कहा प्राणा अभिप्रदातव्य न देवी अमरम अमृतम। अब देवी ने कहा देवी वाच श्री देवी वाच देव देव महादेव परितृप्तास्मि शंकर। कहा कि हे भगवान मैं अब परितृप्त हूं, मुझे अब कुछ नहीं। पहले आपने रुद्रयामल हमको पढ़ाया था, तो रुद्रयामल तंत्र से सारम अद्य अवधारिका रुद्रयामल हमने जो है आपके लिया था, पर उसके सार का निर्धारित नहीं, निर्धारित नहीं है। ये पहले प्रश्न में आया था ना कि रुद्रयामल जो है आपने कहा, पर वस्तुतः इस विषय में सार हमको अभी नहीं मिला। क्या स्वरूप है उस देव का, स्वरूप क्या देव का स्वरूप तो मिला नहीं अपने को, इसमें निर्धारण नहीं हुआ। सर्वशक्ति प्रभेदा नाम हृदय ज्ञात नदी, ये जितनी शक्तियों की बात आपने कही थी उनका हृदय आज हमको तो वही प्रकाश विमर्श समझे ना, सही वही सही। तो सर्व शक्ति प्रभेदा नाम हृदय ज्ञात नदीज इत्युक्ता आनंदिता देवी कंठे लग्ना शिवस्य। इस प्रकार वह देवी जो है भगवान महादेव के जो है भैरव के कंठ में लगी और भैरव रूप को बस विलीन हो गई, भैरव रूप हो गई। ओम शांति शांति शांति ओम नमः। अथ अश्वलायनो भगवन्तं परमेष्ठिनं परिसमेत्य उवाच। कोई जो है वह अश्वलायन नाम के कोई ऋषि हैं और उनके अंदर जो है तत्व को जानने की जिज्ञासा है, साधन चतुष्टय से संपन्न है। ओ भगवंतम परमेष्ठिनः, जो संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है, पूजा के योग्य है, ऐसे जो परमेष्ठी ब्रह्मा या हिरण्यगर्भ उनके पास गए। परिसमेत्य माने विधि पूर्वक उनके शरण में आकर, शास्त्रीय विधि से, परितः यहाँ पर शास्त्रीय विधि से, समेत्य समीपम आगत्य उनके समीप में आकर के उवाच, इस प्रकार कहा। अधि भगवो ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम सदा सद्विष्य विमानाम निगूढ़ाम यया चिरात सर्व पापम विपोह्य परात परम पुरुषम याति विद्वान। कहा कि हे भगवान, भगवान भगवो ये संबोधन, हे भगवान ब्रह्म विद्याम अधि ही, मेरे ऊपर आप कृपा करके ब्रह्म विद्या जो है, देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित जो व्यापक ब्रह्म है, परिच्छेद शून्य है, तत्संबंधी जो विद्या है, जो उस मैंने विद्या है मैंने ऐसी बुद्धि है, मैंने तत्साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार का हेतु होता है, ऐसे ब्रह्म विद्याम अधिही, ब्रह्म विद्या का हमको आप अध्ययन करा गए। वह ब्रह्म विद्या कैसी है कि वरिष्ठा अतिशय से श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? इसलिए श्रेष्ठ है कि परम पुरुषार्थ को प्राप्त कराने वाली है। दूसरा सद्भी, सदा सद्भी से विमानम, सदा सज्जन लोगों के द्वारा जो सत्पुरुष हैं वह जिस ब्रह्म विद्या का निरंतर सेवन करते हैं निरंतर उसमें सावधान रहते हैं, वो ब्रह्म विद्या कैसी है? कहते निगूढ़ाम, वो हृदय सभी के हृदय गुहा में वो छिपी हुई है, वो ज्ञान सभी के हृदय गुहा में छिपा हुआ है, परंतु जो है वह अविद्या के कारण वह ज्ञात नहीं होता है। तो यही पर ज्ञात नहीं है, क्योंकि अविद्या के कारण उसका ज्ञान नहीं है। तो यया अचिरात सर्व पापम विपोह्य, जिस ब्रह्म विद्या के द्वारा अचिरात माने बिना किसी देरी के सर्व पापम विपोह्य संपूर्ण पापों को अत्यंत हटा करके नाश करके परात परम पुरुषम याति विद्वान, विद्वान जो है पुरुष इस ज्ञान को जानने वाला वो परात परम पुरुषम या पर है अव्याकृत, उससे भी जो पर है अव्याकृत पर है, प्रकृति है कारण है, इसलिए कार्य से पर है, कारण जो है कार्य से पर होता है, तो उससे पर जो है वो अव्याकृत जो सबसे पर है, कार्य जगत से पर है अव्याकृत, उससे भी जो है वो परात पर, उससे भी पर है पुरुष, उस पुरुष को स्वरूप भूत करके प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ सर्व पाप जो है वह पाप क्या है? तो पाप यही है कि संपूर्ण दुख का कारण भूत जो अज्ञान है वही पाप, संपूर्ण दुख का कारण जो है अज्ञान है, और अज्ञान है वही पाप, उसको व्यपोहिए, उसको जो है वह विनाश कर, उसको नाश करके कौन नाश करता है? जो ही विद्या को प्राप्त कर लेता है। तो और जो स्वरूप भूत जो है वह परम पद है, उसको प्राप्त कर लेता है, स्वरूप भूत जो पुरुष तत्व है उसको प्राप्त कर लेता है। यानी किस प्रकार प्राप्त करता है? कि एक कार्यकरण संघात से पृथक जो चैतन्य पुरुष है वही अपना स्वरूप है। किस रूप में प्राप्त? वहाँ प्राप्नोति में ऐसा नहीं कि अपने से भिन्न करके प्राप्त करता है, पुरुष क्यों कहा उसको कि परिपूर्ण, सब जगह पूर्ण होने के कारण उसका नाम है पुरुष। जो अभी सोया हुआ है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में सोया हुआ है, इसलिए भी इसका नाम पुरुष है। और जो है वह परिपूर्ण, जो सब जगह परिपूर्ण है, इसलिए उसका नाम पुरुष है। उसको याति उपैति प्राप्त होती, उसको प्राप्त करता। किस रूप में प्राप्त करता है? अहमेव सो अहमस्मि, इस रूप में प्राप्त करता है। तस्मै सहोवाच पितामहस्य श्रद्धा भक्ति ज्ञान योगा तभी ही। अब इस प्रकार जो है अश्वलायन ने प्रश्न किया, तो अपने शिष्य को ब्रह्मा ने क्या कहा, पितामह ने क्या कहा कि गुरु सर्वज्ञ है, वो जानता है, सभी साध्य साधन को जानने वाला है। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, पितामह इसलिए है कि दक्षादि मनु इत्यादि के भी पिता है, इसलिए पितामह। और ऐसे जो है वह चकार से मानते हैं कि जैसे कमलासन बोलते हैं ना, कमल के आसन पर बैठे हुए हैं, कमल के आसन पर बैठे हुए मैंने जगत का सृष्टि इत्यादि संपूर्ण व्यवहार करते हुए भी उनको कोई स्पर्श नहीं है, इसलिए ज्ञान में निष्ठा वाले। इसीलिए कहा कि ऐसे जो पितामह ने कहा, मैंने उनकी उपेक्षा नहीं किया, उनको इस प्रकार कहा, क्या कहा कि भाई देखो, ये ब्रह्म विद्या साक्षात अशब्द पद है। ये है अशब्द पद, जैसे मुंडक में कहा कि ऋग्वेद इत्यादि सबको कह दिया अपरा विद्या, और कहा परा विद्या क्या है, ये या तद अक्षरम अधिगम्य थे, जिससे वह अक्षर जाना जाता है वो परा है, तो शब्द राशि से पृथक है वो, शब्द राशि तो आ गया अपरा में, तो शब्द राशि से भी वो पृथक है, अशब्द पद है। तो अशब्द पद होने के कारण जो है उसको ऐसे नहीं जाना जा सकता। तो कैसे जाना जा सकता है, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगा अभी ही, उसको पहला तत्व तो होना चाहिए श्रद्धा। गुरु और शास्त्र के वाक्य में ज्यों का त्यों स्वीकार करने का जो अंदर एक आस्तिक भाव, वही है श्रद्धा। वो जन्मजात है, क्योंकि छोटा था जो इसको कह दिया माता है, तो ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया कि वो श्रद्धा इसके अंदर जन्मजात है, पर जब बुद्धि में अहंकार आता है तो वो श्रद्धा जो है ढक जाती है। तो पहली चीज है श्रद्धा आस्तिक, और दूसरा क्या है भक्ति, यानी तत्परता पूर्वक जो है वह भजन, यानी तात्पर्य बुद्धि उसमें तत्पर हो जाए। जिसको श्रद्धा से स्वीकार किया तो उसको अनुभव करने के लिए तत्पर, श्रद्धा से परोक्ष ज्ञान हो, पर तत्परता ही साधन। हम लोग जानते हैं कि आत्मा शुद्ध बुद्ध पर तत्पर नहीं रहते, प्रतीक्षण उसमें सावधान नहीं रहे, उनका ना श्रद्धावान लगते ज्ञान तत्पर संयत इंद्रिय, ठीक है ना। तो पहला कहा श्रद्धा, दूसरा कहा तत्पर। तो ये कहा कि जो है वह तत्परता जो है वह दूसरी बात कही, तो इसलिए कहा श्रद्धा भक्ति से यहाँ पर अर्थ ले लिया क्या, भक्ति का अर्थ यहाँ पर वही तत्परता से, तदेक तात्पर्य बुद्धि, उसमें एकदम तत्परता पूर्वक जो है लग जाए। और ध्यान क्या है, ध्यान का ये है कि सजातीय प्रत्यय का प्रवाह और विजातीय प्रत्यय का निराकरण। बार बार जगत के संस्कार से जो है विजातीय प्रत्यय आ जाएंगे, उस विजातीय प्रत्यय का तिरस्कार, उसके प्रति उदासीन हो जाए, और सजातीय प्रत्यय का प्रवाह चलाना। तो ये जो है वो ये हो गया जो है वो ध्यान। अब इनका योग होना चाहिए, श्रद्धा का योग, भक्ति का योग, ध्यान का योग, श्रद्धा भक्ति और ध्यान का योग होना चाहिए। हाँ, ध्यान मननी है, और ध्यान पर यहाँ पर ये मानते हैं कि देखिए दीपिका कार ने ये लिया कि श्रद्धा श्रद्धा और भक्ति और ध्यान का एक योग बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये पृथक पृथक साधन है, श्रद्धा से जाने, भक्ति से जाने, ध्यान से जाने, ऐसा नहीं। श्रद्धा भक्ति ध्यान का योग,